cuando seas aburrido y no saibas qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, telesar con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ir a Tarabia. As novas de Centieiras. Bo día a todos e todas. Estamos na Semana da Muller Traballadora. Onte, xoves, día 8 de marzo, foron os actos centrais desta conmemoración. O alumnado de 4º e 5º de primaria estiveron na Casa da Cultura de Fene, participando no programa Fene Lendo Mulleres. Os nosos compañeiros e compañeiras levaron a cabo unha representación na que non só leron textos de algunhas escritoras galegas, senón que tamén cantaron cancións de intérpretes, tamén galegas. Despois do recreo na biblioteca do colexio, fixeron esa mesma representación para todo o alumnado de infantil e primaria. Tamén, durante esta semana, todo o alumnado do colexio estivemos a elaborar un batik sobre a muller traballadora en África. Nunha tea branca repartida en anacos, un para cada clase, os nenos e nenas desde 3 anos de educación infantil ata 6º de primaria pintamos e coloreamos algún debuxo que tivera relación cos traballos que fai a muller en África. Ao mesmo tempo, o alumnado de educación infantil pintou e elaborou con anaquiños de tea un mural de Wangari Maathai. Wangari Maathai foi unha muller extraordinaria. Naceu o ano 1940 en Nyeri e foi unha activista medioambiental e política keniana. Recibiu o Premio Nobel da Paz no ano 2004 polo seu labor en defensa da natureza. A potenciación ao mesmo tempo do traballo da muller a través da plantación de máis de 30 millóns de árbores no seu proxecto Cinturón Verde. Foi a primeira muller africana en recibilo. A doutora Maathai foi membro electa no Parlamento e ministra de Medio Ambiente e Recursos Naturais no seu país. Na clase de segundo están a falar sobre a importancia do cuidado da natureza, da contaminación, das relacións entre os seres vivos e como un serven de alimento a outros na chamada cadea alimentaria. Para iso, esta semana recibirán a visita dun axente forestal da Xunta que lles explicará en que consiste o seu traballo e que os nenos e nenas poidan preguntarlle acerca de aspectos relativos ao cuidado da natureza. Colle un libro. Hai 2 anos, Cristina Justo e unha das nosas mestras, Paloma Rodríguez Vázquez, presentaron na Galería Sargadelos de Santiago unha colección de 3 contos para reflexionar sobre a igualdade de homes e mulleres. A urna dos desexos, sobre a democracia participativa e a paridade. O segredo de Flora, ao redor da convivencia e do rexeitamento de calquera tipo de violencia e... O país dos mandóns, do que hoxe falaremos, forman esta colección de nome A Igualdade Conta. Están dirixidos a nenos e nenas de entre 3 a 8 anos, editados pola editorial Émbora. Están ilustrados pola artista eslovena afincada en Galicia, Sapela Trovic, que conseguiu plasmar magistralmente en debuxos os conceptos e ideas suscitados nos contos, con imaxes de moita carga simbólica, de trazos directos combinadas con superficies de cores fortes e de eficaz comunicación visual. As súas autoras, Paloma Rodríguez e Cristina Justo, notaselles que dedicaron boa parte da súa vida profesional ao ámbito da igualdade na educación. Cunha linguaxe sinxela a través da narración, no libro O País dos Mandóns, explícanos como as mulleres e os homes teñen os mesmos dereitos. Unha excelente recomendación para reflexionar sobre a igualdade de homes e mulleres. En O País dos Mandóns, uns cantos mandan sobre o resto e non permiten que as nenas, as mamás ou as avoas xoguen, saian ou traballen fora das súas casas. O cambio destas normas tan inxustas é para crear un novo país da igualdade. Conmemórase o 8 de marzo co Día Internacional das Mulleres Traballadoras. Había unha vez, moi lonxe, un extraño país onde lles gustaba moito mandar. Nel sucedían cousas extrañas que a xente non comprendía. As avoas, nais e nenas só podían traballar e traballar na casa. Facían as camas, cociñaban, barrían e non lles quedaba tempo para divertirse. Non podían sair de paseo, facer ximnasia, tocar música, ir ao cine ou ao teatro. Iso a elas non lle gustaba nada. Por iso a veces estaban tristes e outras moi enfadadas. Tampouco os avós, papás e nenos estaban felices, porque non podían ir coas nenas ao parque, coas mamás e avoas ao cine, nin todos xuntos de excursión, en bici. Así, ninguén estaba contento, polo que decidiron facer algo para cambiar as cousas. Xuntáronse e acordaron ir a falar co señor Mandamais, que mandaba no país axudado polos seus secuaces, os señores Capitoste. Amenazo, non se pode, como eu digo, quedas na casa e ti non vas. E 8 de marzo, unha longa fila de pais e nais, avós e avoas, nenos e nenas, todos eles cunha bufanda lila, fóronlles a dicir as cousas coas que non estaban de acordo. Coas caras vermellas de cólera, os mandóns responderon que esas eran as normas e había que cumprilas. Entón votaron, todos e todas aprobaban que querían ir en bicicleta, ler libros, cociñar e pasar o ferro e facer as camas. Os papás e as mamás, os nenos e as nenas, os avós e as avoas. E como non quería que os mandase o señor Mandamais, escribiron as novas normas nun papel lila, a Constitución. Así, un país no que as nenas e os nenos están contentos, as nais e os pais colaboran, e as avoas e os avós non están tristes. Tiña que chamarse o País da Igualdade. Música para ti. Hoxe, como non podía ser de outra forma, nesta semana da Muller Traballadora falamos dun grupo composto exclusivamente por mulleres, Leilía, 6 mulleres galegas, pandereiteiras e cantareiras: Ana Rodríguez, Felisa Segade, Merchi Rodríguez, Monse Rivera, Patri Segade e Rosario Rodríguez. Leilía nace no ano 1989, cunha aposta pioneira e atrevida: recuperar do esquecemento a tradición oral galega ao son de pandeiretas e voces. Abriron un camiño propio ao publicar a mediados dos 90 Leilía, composto exclusivamente por pezas tradicionais. Logo, achegaron a música do pasado ao presente, por medio da incorporación de instrumentos e polifonías non tradicionais. Así nace "E é verdade e é mentira", en 1998. No ano 2003 publicaron "Madama", no que incorporaron un novo elemento, letras de temática actual. Para iso contaron coas mans amigas de Joan Porto, que fixo a producción musical, e coa inestimable colaboración de Suso de Toro, que fixo que era as voces secretas do canto galego. No ano 2005, coincidindo co 15º aniversario, publicaron "Son de Lilía", un percorrido pola historia do grupo. As portas do 2012 sae a luz con "Sentimento", un traballo que recede a muller, a terra onde as melodías tradicionais recollidas por Lilía se engalan coas letras creadas por destacadas escritoras para a ocasión, un disco cos versos de varias das mellores poetas galegas da actualidade: Ana Romaní, Yolanda Castaño, Eva Moreda, Mariña Pérez, Eva Veiga, Ana Amado e Marilar Aleixandri. Con "Sentimento" é un homenaxe a todas as mulleres que fixeron e fan realidade a creación, a conservación e a transmisión da tradición oral galega. Un agradecemento personificado na figura de Eva Castiñeira, unha cantadora, unha pandereteira, unha muller como tantas e tantas mulleres que dende case o anonimato sementaron a nosa terra de arte, cultura e beleza. Agora escoitamos unha destas cancións, con versos de Yolanda Castaño, que leva por título "Voz das amigas". Grazas por escoitarnos e... ata a próxima semana! A miña...